Ігнат Абдзіраловіч. Адвечным шляхам. Даследзены беларускага светапрогляду. Пасвячаецца ў і. Час, калі трэба журыцца душою на свежых магілах пуста пранёсшыхся днёў. Максім Богданович. Нашы часы, часы агульнай заблутанасці, часы паўстання праменных быццам ідэалаў і іх канечнага знікнення праз нядоўгі час. Тое, што раней здавалася чыстым і светлым, штодзённа аплятаецца жыццёвым брудам і пылам. Так знікаюць праменныя ідэалы, пакідаючы роспач і безнадзейнасць. У такія часы адзінокая чалавечая душа шукае, пераглядаючы ўсё тое, што здавалася каштоўным, святым і жаданым. Частка першая. Беларусь як граніца паміж усходам і захадам, грунтоўная адзнака беларускай гісторыі, духовае ваганне паміж усходам і захадам, тыповыя адзнакі усходу і захаду, месіянізм усходу і захаду. На беларускую справу прызвычаіліся глядзець як на нешта надта невыразнае, нявызначанае, не маючае ў сабе духу жывога, каторы можа даць беларусам права на законнае сярод іншых народаў існаванне. У невыразнасці беларускай культуры хочуць убачыць духовую смерць народу, яго няздольнасць вызначыць свой уласны ідэал. Фармальна мы павінны згадзіцца, што ў нас не акрэслена культура, што ў нас смутныя гістарычныя шляхі, але ў гэтым не можна бачыць духовай беднасці нашага народу, яго няздольнасці уласным крокам ісці да вытварэння ўласных формаў жыцця. Не. Жыццёвыя акалічнасці даводзяць аб іншым, што нават меней здольныя, меней сільныя народы вытварылі культурна вызначанае жыццё. Калі беларускі народ не стварыў уразнай культуры, дык гэта дзеля таго, што ў гістарычнай спадчыне яго была вялікая трагедыя народнага духу, якую перажыць выпала толькі двум-тром еўрапейскім народам. Беларусь ад 10 веку і да гэтай пары фактычна з'яўляецца полем змагання двух кірункаў еўрапейскай, пэўна арыйскай культуры – заходняга і ўсходняга. Граніца абодвух уплываў, падзяляючы славянства на два станы, праходзіць праз Беларусь, Украіну і хаваецца ў балканскіх краёх. Дзесяцёхвяковае ваганне сведчыць аб тым, што беларусы, як і ўкраінцы і балканскія славяны – не маглі шчыра прылучыцца ні да аднаго, ні да другога кірунку. Мы не зрабіліся народам усходу, але не прынялі і культуры заходняй Еўропы. За ўвесь час нас пачалі зваць цёмным дзікім народам. Толькі па форме мы лічыліся каталікамі або праваслаўнымі, грамадзянамі Масквы і Расіі або Польшчы. Направер мы былі благімі сынамі і царквы, і касцёлу, айчызны і отечества. Толькі найбольш дрэнныя, духова-распусныя элементы нашага народу, як даўней шляхта, а ў апошнія часы частка страціўшай сувязь з народам інтэлігенцыі, уцяклі ад беларускага карэння, пакідаючы народ на свой уласны лёс. І народ застаўся жыць сам па сабе, духовым жыццём, з ідэаламі і перакананнямі паганскай веры, гаспадарчым, з прадпрадвечнымі прыладамі земляробства – сахой, драўлянай бараной, цэпам і жорнамі, у тым вечным бары, аб каторым так жудасна пяе наш беларускі паэт. Але адмовіўшыся ад карысці выразнай культуры ў яе поўнасці, народ схаваў незалежнасць свайго духу. І вось зараз, калі набліжаецца вялікі крызіс да тых часовых ідэалаў, калі ўся культура знаходзіцца ў небяспецы і гатова разваліцца ў руіны, беларускі народ, як быццам знімаюць з яго векавыя ланцугі, прабуджаецца да жыцця, да шукання новых ідэалаў, да стварэння новых падставаў чалавечага жыцця. Гэта праўда, што мы мала маем. Гэта праўда, што мы шукалі па чужых дарогах і, не знайшоўшы, або здрадзілі бацькаўшчыну і ішлі на чужынцаў, або вагаліся паміж варожымі кірункамі. Але зараз прыходзяць часы, калі багач зрабіўся бедаком і пойдзе на вялікі шлях шукаць з намі, гаротнымі, новага багацця, новага чалавечага ідэалу. А з глыбіні вякоў пазірае на нас скарына, такі ж вагаўшыся, шукаючы і жадаючы нас, кажа. Над зімнымі хвалямі дзвіны я быў візантыйцам Юрым, а ў Кракаві, куды мяне пацягнула за еўрапейскай ведай, лацінікам Францішкам. А да праўды я не быў ні Юрым, ні Францішкам, а быў вольным, незалежным духам, якога вы шукаеце, духам агульначалавечым, толькі ў беларускай скуры. Шукайце ж. Ваганні паміж Захадам і Усходам і шчырая непрыхільнасць ні да аднаго, ні да другога з'яўляецца асноўнаю адзнакаю гісторыі беларускага народу. Прыклад Скарыны, аб якім да гэтай пары няведама, хто ён быў такі, ці каталік, ці праваслаўны, і пэўна, што і той, і другі разам, адбівае гэтае з'явішча беларускага духу ў індывідуальнасці, у душы нашага першага інтэлігента. Гэтую рысу беларуская народная інтэлігенцыя захавала і да нашай пары, але, як бачым, на тое ёсць гістарычныя прычыны. У X веку славяншчына прымае хрэст, а разам шмат чаго як спадчыну з гаспадарственнага, эканамічнага і духовага ўстрою візантыцка-рымскай імперыі. Заходнія славяны бяруць лацінскі ўзор, усходнія – візантыцкі. Беларусь апыняецца паміж варожымі кірункамі. Аб'ектыўны стан рэчаў вымагае прыняцця новай культуры, але гэтая культура не творыцца арганічна, а накідаецца неперапрацаваная народным духам. Усходнія і заходнія славяны прымаюць еўрапейскую культуру з яе фармальнага боку. Беларусь з гэтага часу пачынае вагацца. Як тая рагнеда, узятая ў палон князем Валадзімірам, Беларусь павінна хрысціць сваіх дзяцей пад прымусам на ўсходні ўзор, але выхоўвае іх на стары капыл паганцамі у нялюбасці да ўсходняга хрысціянства. Крывавая барацьба паміж кіеўскімі і полацкімі беларускімі князямі вызначае той час беларускай гісторыі і адбіваецца нават у слове аб палку Ігараве, дзе пяецца аб вялікай бойцы на Нямізе ля Менску. Гэты ж літаратурны памятнік адбівае і другую рысу тагачасных беларусаў. Зрабіўшыся хрысціянамі, яны не запомнілі аб сваіх старых перакананнях. Князь Усяслаў Чараўнік – добры хрысціянін. Ён слухае утраню ў Полацку, але абяртаецца сівым ваўком і бяжыць да кіеўскай Сафіі на абедню. Прыхільнасць да старой паганскай веры зрабіла тое, што ў XIII веку Беларусь злучаецца з паганскай яшчэ Літвой. Мусіць быць, зініч літоўскага князя гарэў ярчэй, чымсьці крыжы кіеўскага князя і польскага караля. Часы Гедыміна, калі кругом пачалося збіранне славянскіх земляў, на ўсходзе Калітой, на захадзе Лакеткам, а асабліва часы Альгерда і Вітаўта, даводзіць, што беларускі народ выказаў шмат гаспадарственнай арганізацыйнай здольнасці. Паспех Масквы сапсаваў Літве Беларусі здзейсніць аб'яднанне ўсяя Русі. Візантыцкая культура з яе ідэяй самадзяржаўнасці дапамагла Маскве стварыць з частак Русі, фінскіх і татарскіх земляў вялікую моцную дзяржаву. Беларускае ваганне і невыразнасць зрабіліся ў тыя часы фатальнымі. Неакрэсленая палітыка Вітаўта, яго прыхільнасць да польскага шляхоцтва, яго нявызначаныя адносіны да беларускіх князёў і народу зрабілі тое, што Беларусь траціць гаспадарственную незалежнасць, а разам і магчымасці выказаць свой культурны твар. Паміралі паганскія багі, а новых так і не прызнаў беларускі народ. Прыйшла рэфармацыя. Кінуліся беларусы шукаць новае слова, але і новае слова іх не задаволіла. Толькі старыя муры па вёсках і мястэчках сведчаць, што ў самое сэрцы Беларусі прыйшло кальвінісцкае казанне, але не затрымалася і памерла. За ім прыйшло каталіцтва. І вось прыпадкова дзеля чыста тэрытарыяльнай стычнасці, то з уходняй, то з заходняй культурай, беларусы падзяляюцца на дзве часткі, але застаюцца варожымі і непрыхільнымі да абедзвюх. З гэтага часу ваганне народнага розуму і сумлення не перапыняецца. Гэтаму ваганню пачынае адпавядаць і блутанне па нашым краі дзяржаўнай граніцы. То далёка на ўсход заходзяць яны, і ў тых паветах, дзе цяпер запомнілі аб польскім панаванні, захаваліся граматы і гербы гаспадара караля яго міласці славная памяці Жгімонта і Уладыслава і іншых. То наадварот, у глыбіні Літвы вырастае магільны курган ваяводы рускага цара. Глыбока ў нашай старонцы гаспадарылі тады казацкія шаблі. Так плылі вякі. Зноў на нашай памяці п'юць ваду з Дняпра польскія коні, а праз колькі тыдняў над Бугам і Віслай гараць нелічаныя дымныя агні ворагаў і чуваць маркотную валгарскую песню. Да нашага часу беларускі народ не ставіць апору ні ўсходняй, ні заходняй хвалі, і яны вольна перакочваюцца над яго галавой. Страціўшы ў сабе вольнага паганца, што маліўся пню, зліваўся духам з вялікімі сіламі зямлі, пяяў прыгожыя песні, сустрачаючы вяснянкамі вясну або хаваючы купалу, што мог вольна адпавядаць і вольнаму дыханню ветру і руху свае душы, страціўшы ўсё гэта, беларус не ўбачыў нічога прынатнага і ў новым складзе жыцця. Уплывы захаду і ўсходу ў перакручаных, спецыфічна славянскіх, часам карыкатурных выразах круцілі і гвалцілі душу беларуса, толькі прымушаючы яго ўбачыць, што ў чужой скуры заўсёды дрэнна, што трэба вытвараць нешта сваё, роднае, блізкае, арганічнае. Шмат вякоў беларусы вялі змаганне з чужынскімі варожымі ўплывамі за сваю душу. І, здаецца, прыбліжаюцца часы, што будзе яна вольнай. Жыццё ставіць мяжу старажытным ідэалам і кліча беларускі народ, зняважаны і забіты, ісці пароўні з іншымі на будоўлю новага агульначалавечага ідэалу. У гэты час хай будзе нашым правадыром і светачам старажытны Скарына, доктар лекарскіх навук слаўнага места Полацку, што хацеў лячыць беларускі народ праменнямі духовай асветы. Ён на сабе адчуў гвалт чужыцкіх культур і не прызнаў іх сваімі ў сваім сэрцы. Першы ад усіх пазнаў, што толькі праз развіццё асабістага і народнага духу дойдзем мы да ўсечалавечага ідэалу, і на мужыцкую простую мову пераклаў святую кнігу. Тады адзіны праменьчык усечалавечнасці. За ім цягнецца карагод, што шукалі свайго ўласнага духу, вагаліся, расчароўваліся і гінулі. Не знайшоў свае праўды вялікі Адам і згінуў на чужыні з болем у сэрцы. Блуталіся рамантыкі, у глыбіне сэрца хаваючы нуду і скаргу. Наша пакаленне павінна стаць апошняй чарадой пад пахмурным пажагнаннем Скарыны. І на ўсходзе, і на захадзе шукайце. Даўгія вякі беларусы стаялі на раздарожжы. Адзін шлях кіраваўся на захад, другі на ўсход. Так нашыя сцежкі, пачынаючыся разам, расходзіліся ў розныя праціўныя бакі. Праўда, вызначанасць абодвух культурных тыпаў пад уплывам часу вельмі сапсавалася. Усходняе жыццё прымае заходнеўрапейскія адзнакі, і наадварот, цяпер трудна казаць аб розніцы, якая існавала паміж візантызмам і лацінствам. Але ў кожным разе і да гэтай пары моцна адчуваюцца культурныя асобнасці абодвух тыпаў. Аб духовым выглядзе ўсходніх славянаў казалі шмат. Найболей выразнаю адзнакаю іх характару з'яўляецца нахільнасць да ўсяго скрайнага, выразнага, ясна падкрэсленага. Усходні славянін не любіць нічога палавіннага і вечна шукае нейкай агульнай, адналітай формы, якой пасвячае сваё жыццё. Выкаваная на візантыцкіх узорах, так вырасла маскоўская гаспадарственнасць, якой былі пасвечаны ўсе другія бакі культурнага жыцця краю. Прыхільнасць да выразнай аб'яднаўчай формы, да аканчальнага і безумоўнага правядзення яе ў жыццё, вызначылася ў ідэі адзінай палітычнай улады. Уся ўлада цару, гэты покліч, такі блізкі па свайму палітычнаму зместу да лёзунгу сучасных усходніх максімалістаў, уся ўлада саветам. І ў абодвух выпадках паказвае, што іх дух не затрымліваецца пасярэдзіне, што кожную форму трэба правясці ў найбольшай чыстаце. Коль любіць так без рассудку, коль ругнуць так з гаряча, коль рубнуць так уж з пліча. Вось як характарызуе сябе велікарос. Калі ён незадаволены існуючым, дык яго абхоплівае зуда перавярнуць усё дагары нагамі. Такой рысай адзначвалася ўся чыннасць Пятра. Гэта ж бачым і ў сучаснасці. Абхапіць усё жыццё разам, змяніць і вялікае, і малое, пранікнуць далейшыя куткі жыцця аднею прызнанай формай, адмятаючы без аніякага жалю ўсё непадобнае, ідэі ўсходу ва ўсіх яго палітычных, сацыяльных і духоўных кірунках. Усходні чалавек лічыць, што жыццё павінна быць вызначаным, што ў ім хаваецца нейкая адзіная праўдзівая сутнасць, которую і патрэбна вызначыць. Дзеля гэтага на ўсходзе не могуць ужыцца дзве праціўныя ідэі. Калі на захадзе барацьба вынікае толькі ў асобыя часы агульнага спалоху, і тады па ўсёй зямлі ідзе забойства, гараць вогнішчы з еретыкамі і ворагамі, але потым, супакоіўшыся, варожыя кірункі мірна існуюць разам і знаходзяць кампраміс і згоду, змаганне на ўсходзе ідзе да тае пары, пакуль не згіне апошні адкрыты вораг. Там кампрамісу няма, уступкі не робіцца ні ў адной драбніцы. Дзеля гэтага на ўсходзе адвеку садзяць у турмы і зневажаюць чалавека не за дзеі, а за тое, што ён голіць або не голіць бараду, або не так, як трэба носіць вопратку. Усе драбніцы, усе абставіны жыцця вымагаюць акрэслення вызначанасці. Ва ўсіх павінен быць адзін выгляд, адны перакананні, адзін погляд на жыццё. Гэтым тлумачыцца дзіцячая самаўпэўненасць расійскіх камуністах, што яны ўсё жыццё пераробяць на адзін капыл. Чуваць, што яны лічаць неабходным стварыць сваю ўласную рэлігію, каб і ў гэтай галіне жыццё мела аднолькавы выгляд. Такія жыццёвыя адносіны зусім незразумелыя для Захаду. Ягоная культура, наадварот, уся вырасла на барацьбе з крайнімі кірункамі, якія захацелі абхапіць жыццё цалкам. У Заходняй Еўропе не вытрымала спробы ідэі адзінай рэлігіі. Каталіцтва не апанавала ўсіх краёў, а нарадзіла шмат пратэстанцкіх вучэнняў, што далёка разышліся ад свайго карэння і паміж сабой. Не зрэалізавалася ідэя свяшчэннай імперыі, хоць у працягу сярэдніх вякоў гэтае пытанне стаяла на чарзе. Імперыя рассыпалася на 5-6 неспадобных адзін да аднаго гаспадарственных арганізмаў, разлучаных геаграфічна і таксама разлучна пайшоўшых у сваім культурным жыцці. Такі лёс кожнай шырокай ідэі, якая хоча абхапіць усё жыццё. Яе ў Заходняй Еўропе затруць, скароцяць, абцягнуць тысячамі кампрамісаў. Яшчэ прыклад. Еўрапейскі сацыялізм. Другі інтэрнацыянал, разбораны жыццём, цяпер шукае службовыя пасады ў канцылярыях капіталізму. Наогул, у палітычным жыцці, у праціўнасць Усходу, дзе не можа загінуць прынцып канцэнтрацыі ўлады ў адных руках, або ў цара, або ў клясы, на Захадзе ўся ўлада падзелена паміж уладаючымі клясамі, але ніхто не мае поўнасці ўлады і не зусім адапхнуты ад яе. Сіла эканамічная таксама падзелена, і ўласнасці ў народным багацці зусім не пазбаўлены нават пралетарыят, што зусім немагчыма для забітага матэрыяльна беднага ўсходняга пралетарыяту. Акцыі расійскіх шахтаў, а ў часе вайны і гаспадарственных пазычак куплялі французскія пралетары, кухаркі, пакаёўкі, швайцары, звозчыкі. Вось чаму цяпер, пасля нацыяналізацыі расійскіх шахтаў і скасавання даўгоў, яны адчуваюць сябе пакрыўджанымі гаспадарамі расійскага дабра. Ангельскі работнік, можа не ведаючы аб гэтым, карыстаў з эксплуатацыі індуса-земляроба і кафра-быдлавода. Карыстаў прыбыткамі імперыялістычнага вырабу і гандлю, каб палепшыць свой дабрабыт. Мець кватэру ў 3-4 пакоі, электрычнасць, газавую печ, піяніна, мяккія мэблі. Так само жыццё працівілася развіццю скрайнасцяў, ставячы ім апор. Нават такая ўмеркаваная ідэя, як ліга народаў, радзіўшыся ў Амерыцы, на еўрапейскім грунце пацярпела катастрофу дзеля таго, што здавалася залішне радыкальнай. Трэба адзначыць, як цікавае з'явішча заходняга жыцця, што разбітае войска прыхільнікаў некай ідэі не складае свайго аружжа, а прайграўшы бойку, пачынае існаваць як звычайны агульнаграмадскі фактар. Бачым, што па катастрофе каталіцтва яно існуе і карыстаецца ў нейкай часткі грамадзянства пашанай і падтрыманнем. Наагул, варожыя кірункі шукаюць паразумення, ідуць на згоду, абяцаюцца падтрымліваць адзін аднаго. З гэтага выплывае нейкі распыл жыцця, існаванне шмат асобных, нічым не звязаных часцінак. Мір як асобы, так і грамадзянства не звязаны нейкім аб'яднаннем. Усё рассыпана, усё падзелена, варожа настроенае жыве разам, згаджаецца, не пратэстуе. Да часу, пакуль няма значнай перавагі, аснова заходнееўрапейскіх адносін – кампраміс. Мы, беларусы, вагаліся паміж двума культурнымі тыпамі, не ведаючы, да якога прылучыцца. Нам падабалася ўсходняя прастата, шчырасць, адпаведнасць выгляду нутранай сутнасці, якія вызначаюць чалавека ўсходу. Калі ён добры да каго, дык можа палажыць за яго сваю душу. Калі ён кажа, што любіць, дык не зробіць ніякай прыкрасці. Старажытны прыклад – кіеўскі князь Святаслаў. Ён ніколі не ўжываў хітрасці і здрады, ідучы на ворагаў, папярэджваў іх. «Іду на вы». Гэта грунтоўная рыса ўсходу нам вельмі падабалася. Але ўгледжваючыся ў жыццёвыя абставіны, мы прыкмецілі, што правесці яе цалкам у жыццё немагчыма. Мы прыкмецілі, што апрача маны карыснай, можа быць і ёсць яшчэ мана святая. Не толькі дзеля карысці і з прычыны нізкіх пабуджэнняў нельга назваць сваіх ворагаў ворагамі, а з прычыны грунтоўнай невыразнасці жыцця, калі часта самыя простыя рэчы трудна назваць іх уласнымі іменнямі. Прыклады на кожным кроку даводзяць нам аб гэтым. Не аб кожнай рэчы можна пэўна сказаць, ці любіш яе, ці не, ці добрая яна, ці благая. Вялікі абшар жыцця застаецца невыразным, цёмным, і толькі з вялікай тугой гэта шэрае можна назваць белым або чорным. Тое, што Захад уцяміў гэтую праўду, нам вельмі спадабалася і было вельмі прынадна. Заходняе цвярозае пачуццё здавалася нам зусім адпаведным да сапраўдных абставін жыцця. З гэтага пачуцця выплывае заходнеаўрапейская цярпімасць да розных кірункаў людской думкі і яе праяваў. З гэтага вынікае і тое вельмі прыемнае асабістае захаванне заходняга еўрапейца, якое сваёй далікатнасцю так адзначае яго ад простага і грубага ўсходу. Дык вось нам вельмі падабалася і цягнула шчырасць і вызначанасць усходу, а з другога боку – большая аб'ектыўнасць і болей чалавечае захаванне захаду. Жыццё вымагала сінтэзу, згарманізавання абодвух кірункаў, але гэта, як убачым, зрабілася немагчымым. У сваёй акрэсленасці кірунку, нахілу ўсё даводзіць да канчатку, усяму даваць аднолькавую форму, усход даходзіць да абсурду. Як драбніца выйшла і тое, што ўсход не прызнаваў нас як беларусаў, а вымагаў ад нас прыняцце свайго ўсходняга выгляду, які па ўсходняму разуменню быў абавязковым. Славянскія ручьі сольюцца в рускам море. Вось як падгрунтоўвалася абавязковасць абмаскаліцца. З гэтага вынікае гвалт і ўціск нашай індывідуальнасці. З гэтага гвалтоўнае жаданне адняць наш твар. Яны не ўцямілі, што разам з беларушчынай мы трацім і лепшую частку чалавечнасці. Нашага вызвалення, нашага ратунку ад прымусу ўсходу мы чакалі ад захаду. Ён ішоў да нас з прыемнай усмешкай на ружовых вуснах, і мы гістарычна пазнаёміліся з гэтым ласкавым выглядам. Праўда, нашым бліжэйшым захадам былі славяне, палякі, і заходнія ўплывы прынялі ў іх спецыфічна славянскія выразы, але ўсё ж гэта быў захад. Прынцып не толькі не лічыць шэрае чорным, але сцерагчыся і белае назваць белым, быў прыняты і нашымі суседзямі. І глыбокія народныя гістарычныя даследзіны навучылі нас, што калі заходні чалавек робіць вам прыемнасць, дык гэта не значыць, што з яго боку не будзе прыкрасці. Яго пацалунак сведчыць не толькі аб прыхільнасці, але і аб магчымасці здрады. Такія ўжо глыбокія народныя даследзіны. Гэтая рыса захаду моцна адчувалася ў яго адносінах да нас. Ён прынёс нам найлепшыя ідэі: гуманістычныя, ліберальныя, дэмакратычныя, але разам з пекнымі словамі заўсёды змяшчаліся гвалт духоўны і эканамічны, эксплуатацыя, уціск, знявага. Пекныя словы і благія дзеі неяк дзіўна і незразумела для нас ужываліся ў заходнім жыцці. Усход гвалціў нас у імя шырокіх заданняў, у імя зліцця ўсіх славянаў, у імя аб'яднання пралетарыяту ўсяго свету. І гэта не толькі адзнака маскалёў, а ўсяго ўсходу наогул, бо нават адзін харвацкі паэт і той кажа, што харваты абновяць свет, пойдуць на чале паўстання проці гнілога захаду і створаць вялікі ўсясветны культурны сінтэз. А захад не такі. Захад такой абмылкі не зробіць. Ён ведае няздольнасць, немагчымасць рэалізацыі такіх ідэй. Але практычна адносіны да нас усходу і захаду розняцца толькі ў драбніцах. Не па сутнасці, а толькі па колькасці і велічыні. Усход адразу захоплівае шмат, захад па сваёй далікатнасці – меней. Ніводзін еўрапейскі імперыялізм не параўнаецца ў сваіх замерах і плянах з маскоўскім інтэрнацыяналам. Таксама Варшава ніколі не квапілася на Маскву або Прагу, тады як Масква зусім шчыра ў сваім славянафільстве хоча валадаць і Прагай, і Варшавай, і Белградам, і Сафіяй. Затое захад – вялікі чалавек на малыя справы, і яго здольнасці моцна адбіваюцца на беларускай шыі. Польшча не верыць у сваё славянскае прызнанне. Яе масіянізм – усходняга капылу. Яго творца – беларус па крыві Міцкевіч. Але для сапраўднага паляка яго мары так, пектныя словы, а арганічна зразумелай і прыемнай польскаму сэрцу засталася ідэя Ягелонска, вельмі далёкая ад міцкевічаўскага месіянізму, толькі штучна ім прыаздобленая. Тут справа не ідзе аб усім свеце, аб усіх славянах, не – Польшча хоча быць ад можа да можа. І вось ідзе гвалт над нашымі душамі, бо мы прыпадкова апыніліся таксама паміж абодвымі морамі. Тут захад ідзе з усёй жорсткасцю ўсходу. Гвалт, прымус, здзек, вырванне душы беларуса ідзе разам з усімі атрыбутамі прыемнага заходняга твару. За доўгія вякі гнёту і здзеку над нашай душой мы ўцямілі, што якую скуру сілком не накінь чалавеку, ён застанецца незадаволеным, бо заўсёды ён захоча перш-наперш быць самім сабой, чалавекам, а не замарожаным каталіком або праваслаўным, выгаленым на адзін капыл расейцам ці палякам, прававерным буржуем ці камуністам. У гэтыя цесныя мізэрныя рамкі не ўсадзіць вялікай душы чалавека. Векавое дасведчанне кажа нам, што вольнага развіцця нашага духу не запаўняе ні заходняя, ні ўсходняя культура, бо яны абяртаюцца ў формах гвалтоўнага, людаежнага месіянізму, і розніца між імі толькі ў назовах, лёзунгах, а іх аціскаючыя ланцугі аднолькавы для нашага духу. Трэба шукаць на другіх шляхах. Каб запэўніць нашаму народу вольную творчасць ва ўсіх галінах жыцця, трэба стварыць і адпаведныя свае беларускія формы жыцця. Гэта ж зусім ясна, але ў светлым імкненні духовага адраджэння хаваецца і вялікая небяспека, каб як замест чужацкіх месіянізмаў не стварыць свайго, уласнага, каб як знойдзеныя формы новага беларускага жыцця не зрабіліся для нас саміх вялікай турмой і здзекам. Бо на прыкладзе чужацкіх месіянізмаў мы бачылі, як страшэнна сціскае жыццё, атрымаўшая неакрэсленую ўладу форма. З нашага высокага парыву індывідуальнага і народнага адраджэння не створым жа гвалту і енку ні для іншых, ні для саміх сябе. Не павінна быць беларускага месіянізму. І ў вялікім і малым, і для сваіх і чужых ён прымус, здзек і смерць. Уласным коштам, мільёнамі смерцяў, хваробы, нуды служылі мы чужыцкім месіянізмам. Не на гэтай падставе збудуем нашу будучыню. Трэба шукаць на другіх шляхах. Трэба пазнаць, дзеля чаго сучаснае жыццё нашых суседзяў прыняло такія сціскаючыя, гвалтаўнічыя, бяздушныя формы. Частка другая. Стварэнне формаў і змагання з імі – гістарычны змест еўрапейскага жыцця. Жывучасць сацыяльнай формы, духовае мяшчанства, патрэба зменнай ліючайся формы. Сучасныя еўрапейскія народы атрымалі сваю культуру як спадчыну антычнай імперыі. Духу эліна-рымскіх народаў прыняць яны не маглі. Толькі жыццёвая патрэба выразнай формы ў гаспадарственнасці, рэлігіі і іншых галінах быту прымусіла прыняць рымскі прыклад адміністрацыі, войска, рэлігіі, права, наогул большасць палітычных, рэлігійных, эканамічных і іншых бытавых формаў. Рымскае, а яшчэ раней грэцкае гаспадарства згінулі з прычыны духовай распусты, дэмаралізацыі. Апошняя ж была вынікам канфлікту паміж асобай і хаўрусам, гаспадарствам. Хаўрус не адпавядаў жаданням асобы сваімі захопліваючымі імкненнямі. Барацьба асобы проціў уціску хаўрусаў здэмаралізавала і асобу, і хаўрус, і яны загінулі. У змаганні між сабой гарадоў, гарадскіх партыяў і жадаючых безумоўнай волі адзінак развалілася элінскае гаспадарства. Рымская імперыя, наадварот, задавіла, згвалціла асобу, пашыраючы рабства, душачы грамадзянскае пачуццё, творачы саладкаваты шавінізм «Dulce et decorum est pro patria mori». Так згінуў і Рым, вырадзіўшыся ў вялікі хаўрус незадаволеных, узбаламучаных рабоў. Ні антычная думка, ні антычнае рэлігійнае пачуццё. Справы зносін асобы і хаўрусу не вырашылі, як не вырашылі пытання вечнага і смертнага, канечнага і бесканечнага. Гэтыя пытанні разам з выпрацаванымі формамі жыцця перайшлі да сучасных народаў. Барбарская няўмеласць спраўляцца з усёю грамадою і рознасцю жыццёвых праявах выклікае прыхільнасць да заўсёднай, выразнай, вызначанай формы. У такой форме барбары пачулі патрэбу ў той час, калі іх сацыяльнае жыццё пашыралася і ўзмацавалася. Для індывідуальнасці не трэба формы. Дух жыве пачуццём, яму не трэба сімвалаў. Дух дышыць дзе хоча. Толькі ў зносінах з падобнымі да сябе, з светам надворным, робіцца патрэбным вызначанасць, форма. Закон уласнага сумлення замяняецца агульнаабавязковай мараллю, фармальным абычаёвым правам, з якога развіваюцца ўсе іншыя формы прававога жыцця. Калі барбары сутыкнуліся з выпрацаванай элінскай культурай, дык адразу на іх сацыяльнай творчасці моцна адбіліся антычныя ўплывы, але, на жаль, толькі з выгляднага боку. Спачатку бедныя барбары зусім не ведаюць духовнай спадчыны старажытнасці і толькі паволі з ёю знаёмяцца. І гэтае няведанне старога духу становіць сапраўдную нядолю новай Еўропы. Тое, што толькі цяпер пазнаў сучасны філосаф Бергсон, казаў 25 вякоў назад Гераклит цёмны. Усё рушыцца, усё цячэ, нельга два разы плёхнуцца ў тую самую рэку. А прыхільнасць да заўсёднай, здзервянеўшай, змярцвелай формы, да нязменных рэчаў і ідэяў высмеяў у сваіх камедыях Арыстафан. І вось еўрапеец стараецца здзейсніць сваю прыхільнасць да цвёрдых формаў. Усход рыпаецца ўзяць візантыйскую спадчыну, як вала за рагі, і ў аднолькавасці формы ўціснуць усё жыццё, не гледзячы на тое, што такі спосаб прыгнятае, губіць усё жывое. Захад карыстае багаццем рымскай культуры і ў сваім жаданні ўсё ўсталяваць, вызначыць, спарадкаваць, хоча зафіксаваць вечную зменнасць і цякучасць жыцця, аб якіх казаў Гераклит, у вялікім ліку нежывых, затое цвёрдых, прыемных еўрапейскаму пачуццю формах. Сярэднія вякі праходзяць пад знакам устаноўленай формы, дагмату, падпарадкавання аўтарытэтам. З векам адраджэння пачынаецца пратэст. У рэлігіі проціў дагмату і формаў, у філасофіі і мастацтве проці дазволенага і ўстаноўленага, у палітыцы проці суровых формаў людскога прыгону. Апошнія настроі выліваюцца ў цэлы рад паўстанняў па ўсёй Еўропе, пачынаючы ад паўстання ў Англіі 1381 года і канчаючы сялянскай вайною 1525 года. З'яўляецца вучэнне аб самацэннасці чалавека, з'яўляецца новы святы, Францішак з Асізіі, каторы кажа ў праціўнасць афіцыяльным перакананням, што сутнасць чалавека і яго імкнення не грэшныя і паскудныя, а добрыя і светлыя, што не трэба ланцугоў пакуты, што жыццё павінна быць радасным і прыгожым. Адраджэнскі пратэст не здзейсніўся да канца дзеля сапсаванасці еўрапейца. Яму ізноў захацелася цвёрдай формы. Ён не пазнаў яшчэ, што кожная гэткая форма – ланцуг для жыцця. Зноў ён звяртаецца да класічнай формы і будуе па яе падставе ложна-класічнага мастацтва, асвету і мараль да новага пратэсту – французскай рэвалюцыі. Не ўцяміўшы таго, што старое аджыло, спарахнела, што нельга жывога ўкладаць у труну аджыўшага. На вогнішчах, запаленых рукой Кальвіна, гіне пратэстуючы дух пратэстанцкіх рэлігіяў. Яны, паўсталае забурэнне проці нежывой літары, хаваюцца ў плашчы дагмату і формы. Зноў усё як быццам замірае да новага спалоху. Усход спазніўся блізка на два вякі. І ў Маскве вынікае пратэст проці душагубчай формы і разліваецца смутным часам, рэлігійным расколам і разінаўскім паўстаннем. Там справа не даходзіць ні да якіх вынікаў, бо пратэст не вылупляецца далей анархічных выпадаў. Замест шукання іншых формаў, усход з усёю сваёй скрайнасцю адмаўляецца ад іх, і ясна, што жыццё, якое не можа ні моманту абысціся без формы, перамагае. Можа, гэтае зацверджанне гучыць крыху абстрактна, але зусім зразумела, што немаль уся жыццёвая нядоля мае сваёй падставай неадпаведнасць жыццёвага зместу тым формам, у якія ён уложаны. Усе няшчасці, як індывідуальныя, так і сацыяльныя, залежаць якраз ад таго, што формы жыцця замест таго, каб служыць чалавеку, маюць сілу валадаць над ім, сціскаючы і затрымліваючы яго духовыя імкненні. Формы жыцця нам не накідаюцца, мы самі творым іх, мы самі ў часе патрэбы надзявалі нашы ланцугі, але тады яны былі неабходнымі. Стварылі сям'ю, гаспадарства, суд, касцёл, партыю. Гэта стварылі мы самі. Шмат чаго ўжо сціскае, душыць нашу вольнасць, але створаныя формы маюць сілу вялікай жыццёвасці. Замест таго, каб служыць чалавеку ў яго жыццёвых патрэбах, форма сядае яму на шыю, пачынае кіраваць чалавекам, заціскаючы сваёй уладай праўдзівае чалавечае жыццё. Змаганне духу проці запанеўшай формы становіць змест жыцця і яго нядолю. Патрэбна ліючаяся, зменная, заўсёды адпаведная жыццёвым праявам форма. Але гэтага няма. Форма – вынік чалавечай творчасці, а чалавек творыць заўсёды кахаючы. Ён любіць дзіця свае творчасці, жадае яму вечнага існавання. У гэтым першая падстава жыццёвасці і сілы формы. Маральны закон, абычаёвае права, у творчасці якога прымае чын амаль што ўвесь народ, заўсёды мае адзнаку боскасці. Творацца легенды і казкі, што Бог сходзіў на зямлю і даў людзям гэты закон. Першы людскі маральны кодэкс, 10 запаведзяў, прыйшоў з маланкаю і грамніцамі ад самаго Бога, который у хмарах сходзіў на гару Сінай. Так адзнакаю боскага натхнення народ надзяляе кожную абычаёвую форму. У гэтым яе сіла, магчымасць валадаць людзьмі і гвалтаваць іх, калі форма нават страціць свой сэнс і запатрабуецца новая. Другая падстава жыццёвасці і сілы формы – карысць. Калі чалавеку альбо грамадзе існуючая форма здаецца карыснай, тады заўсёды эгаістычныя мэты аздабляюцца існуючай формай. Так формай касцёла карысталася духавенства. Ідэя хрысціянскай любасці прыкрывала самыя дрэнныя карысныя замеры. Хто дарыць цэркві, таму вечнае спасенне. Хто адніме ад другога і дасць цэркві, таксама спасенне душы. А хто адніме ад цэрквы, таму праклёнства і вечныя мукі. Так духавенства ўсходняе і заходняе карысталася прыхільнасцю народу да хрысціянства, каб павялічваць свой маёнтак. У свой час ідэя гаспадарства зрабілася канечнай, неабходнай, яе зрэалізавалі ў пэўных формах. Цяпер жа невялікія кучкі буржуазіі, шляхецтва ці палітычных бадзякаў напінаюць горла ад кахання да бацькаўшчыны. Справа ў тым, што форма сучаснага гаспадарства з яго паліцыяй, прымусам і турмамі запяўняе ўдачу іх цёмных справаў, і пратэст проціў вяльможнага машэнства раўняецца да здрады бацькаўшчыны і бязлітасці караецца. У парывах сацыяльнага натхнення родзяцца палітычныя партыі, а праз колькі гадоў, бачыш, жменька здольных хлапцоў круціць чалавечыя галовы, а разам не запамінае і аб сваёй кішэні. Чым слабее развіта духовнасць чалавека, тым большую вагу набірае форма, звычай, дагмат, дактрына, незразумелы лозунг. Добра ведама сіла абычаёвага права ў сялянскіх масах, фанатычная рэлігійнасць у цёмных малаасвечаных народаў, іх прыхільнасць да патаемных рэлігійных формулаў у незразумелай мове. На нашых вачах вырастала дзіўная сіла палітычных лёзунгаў, таксама незразумелых, а часам і пазбаўленых зместу, характару, як самага рэакцыйнага, так і ультрарадыкальнага, якія маса сустрачала дружнымі воплескамі. Чым душа цямней, тым панаванне формулы непадзельней. На канчатках форма перакручваецца ў старажытнага малоха, у вогненнае жарала, каторага маткі кідалі сваіх дзяцей. Сколькі малохаў захавалася да нашага часу? Сколькі ім прынесена незразумелых, непатрэбных ахвяр? Псіхічная прыхільнасць масы, спрытная агітацыя – і зноў вантроба малохаў жарэ лепшыя, светлыя, маладыя сілы чалавецтва, пеўныя ў тым, што яны гінуць за лепшыя ідэі чалавецтва, што яны прыносяць сваё жыццё на аўтар агульнасветавой праўды. Валаданне формы над жыццём накладае на яго сваю пячатку, забірае сілу, патрэба нерухомасці і спакою. Заўсёднасць і цвёрдасць робіцца душы прыемнай і неабходнай, як патрэба хадзіць па цвёрдай зямлі, а не па вулканічным грунце. І вось большасць еўрапейскага грамадзянства набывае ідэалогію, якую можна назваць духовым мяшчанствам. Яно не лічыцца са зменнасцю, вечнай цякучасцю жыцця. Вечная патрэба змяняцца, шукаць новага, надта марудная і клапатлівая праца. Адсюль выплывае прыхільнасць да рознага роду аўтарытэтаў, пашана да пісаных законаў і канстытуцыяў, зацверджанне дактрын, устаноўленай маралі, паважанне сваіх і чужых цвёрдых перакананняў, здольнасці чалавека пасвяціць ім сваё жыццё, нягледзячы на тое, ці адпавядаюць яны яго ўнутранаму перакананню, ці не. Усё гэта не робіць клопату ў кожным выпадку думаць, як трэба рабіць, і звяртацца да ўласнага сумлення. Культура духовага мяшчанства выгадавала дзве сапраўдныя сілы – моду і дысцыпліну. Мода моцна трымае жыццё ў сваёй уладзе. Яе дыктатура пачынаецца ад выгляду вопраткі і канчаецца на перакананнях чалавека. Мода прымушае яго падпарадкавацца яе ўказам, угрунтаваўшыся ў самым сэрцы чалавека. Ён пачынае саромецца свае вопраткі папярэдняга сезону, баіцца паказацца адсталым у сваіх перакананнях – рэлігійных, палітычных, філазофскіх. Мода стварае псіхоз, накіданне ў пратэстанцтва, вяртанне на старую веру, прымушаючы кожны раз чалавека заставацца артадоксам. Мода прымушае быць сацыялістам ці раялістам, гледзячы па настрою масы. Працівіцца модзе небяспечна, за гэта можна страціць галаву. Толькі адзінкі, вышэйшыя за масы, адважваюцца ў часы рэвалюцыяў і наагул масавага псіхозу заставацца самі сабой. Ці ж можна было рызыкаваць пры Трэцяй імперыі быць камуністам, а пры камуне – прыхільнікам імперыі? Калі не памагае мода, на сцэну выплывае дысцыпліна. Апошняя павінна бараніць выпрацаваныя ідэалы, берагчы існуючыя падставы жыцця. Дысцыпліна вельмі паважаная праз грамадзянства. Гэта здольнасць пераламаць сябе і маўчаць, прымаючы тое, проці чаго дух пратэстуе, з чым сумленне не згаджаецца. Дысцыпліна пранікае ўсе куткі жыцця. Яна бывае рэлігійная, грамадзянская, партыйная, маральная, навуковая. У кожным разе забараняе чалавеку рабіць па яго ўласнаму сумленню, а толькі па выпрацаванай форме. Гэта ланцугі, каторымі свядома апутаны чалавек, каб ён сядзеў ціха і не рыпаўся. Здавальненне існуючым і сабой асабліва характарызуе духовае мяшчанства. Адсюль выплывае інерцыя і непатрэба ў змене старога новым. Заўсёды самае імкненне да такой змены разглядаецца як праступак, годны кары. Ад духовага мяшчанства не ратуе ні нацыянальнасць, ні рэлігія, ні класа, ні партыя, ні прафесія. Як толькі ідэя хаваецца ў драўлянасць формы, няма ратунку, яна трухлявее, знікае. Паглядзіце, што зрабілася з хрысціянствам і яго кірункамі, калі яно прыняло форму цэрквы. Дух яго знік, яго няма ў сучасных мураваных святынях. Дух нацыянальны, заўсёды мацнейшы і чысцейшы у народаў прыгнечаных. Разам з пачаткам рэалізацыі ўласнай гаспадарственнасці, з яе ўціскам, нацыянальны дух прыніжаецца або зусім гіне. Прыклад Расіі і Польшчы. Здавалася, што сацыялістычны рэвалюцыйны рух вольны ад духовага мяшчанства. Жыццё даводзіць, што не. Што сама рэвалюцыйная ідэя, зрэалізаваная формулай, памірае ў сваёй сутнасці, траціць сваю жыццёвасць. Прыхільнасць да пісаных праграмаў, зацверджаных дактрын і лёзунгаў так моцна нават у рэвалюцыянераў, што яны зараз жа накідаюць жыццю свае формулы і заместа таго, каб яго развіваць, мардуюць яго, зачараваныя гукам знаёмых лёзунгаў, не бачачы, што ў труне формул калісь святыя ідэі змарнелі, спляснелі, што час прайшоў і вымагае новай творчасці. Духовае мяшчанства было заўсёды, дзе захоўваліся святыя традыцыі, святыя асобы, рэчы і ідэі, прымусовае задавальненне існуючым, быццам усё добра і лепей не трэба. А ўсё гэта было адвеку. У нашы часы такі духовы светагляд зрабіўся блізка што агульным. Вольная творчасць уцякла ў навуковыя кабінеты і студыі, а жыццё цалкам аддана ў працу формаў для самых формаў. Запраўды, што робяць нашыя парламенты, урады, суды, цэрквы, партыі, як не ўганяюць жыццё ў труну формаў? І якім чынам ідзе сама праца? Характэрным з'явішчам Еўропы з'яўляецца канцылярыя. Праца яе сціснута статутамі, інструкцыямі, палажэннямі. І гэтай же самай стравай яна трактуе тых, хто да канцылярыі звернецца. Уціснуць жыццё ў формулу – вось яе заданне. І з гэтым спраўляецца вельмі шчыра. Трэба прызнаць, што не толькі ўрады ўжываюць канцылярыю, яе дух прабіваецца туды, дзе павінна была працаваць творчая сіла, у перадавыя партыі, прафесіянальныя саюзы, кааператывы. Дух змярцвеласці вісіць над усёй грамадзянскай працай. Час пераканацца, што няма формаў універсальных, формаў, абхопліваючых усё жыццё і яму адпаведных. Не затрымалася чалавечае сумленне ні на адной форме. Цудоўны цяг імкне яго далей, вышэй. Упалі ўсе формы, якія хацелі панаваць над чалавекам. Бо няможна з чыстым сумленнем пасвячаць ім свае душы. Ляжаць разбітыя і растрэсканыя калі ног чалавека, малох рэлігіі, гаспадарства, пісанай маралі і яшчэ і яшчэ. Не мёртвыя формы, а сам чалавек гаспадар свайго жыцця. Ён творыць усе формы жыцця. Яны залежаць ад чалавека, а не чалавек мусіць заставацца пад мёртвай уладай струхлеўшых формаў, рэлігій, маралі, законаў, агульных зданняў. Час зразумець, што жыццё кіруе формамі, а не наадварот. Што сам чалавек, яго вялікая, родная, сонечная косам душа, яе натуральнае імкненне да святла, хараства, праўды, змест жыцця. Што ў праўдзівым незалежным жыцці няма месца ні ідэалам, ні ахвярам. Трэба памятаць, што жыццё цячэ, што душа чалавека не стаіць, што чалавек павінен укладаць сваё жыццё так, як яно развіваецца і льецца. На жаль, гэта незразумела і нячутна. Гэтае права гвалціць і над ім здзекуюцца ад часоў, калі палалі жывыя вогнішчы Нерона і святой інквізіцыі, і да нашых часоў кулямёту і гумовай палкі. У абедзвюх культурах Еўропы над жыццём здзекуецца форма. У адной – маналіт, у другой – рассыпаныя ў крышталы. Бальзамаваць жа можна не жывых, а толькі трупы. Прырода нам даводзіць, што еднасць формы і сутнасці – неабходная ўмова жыцця. Форма павінна быць. Без яе жывое не можа абысціся. Толькі бесканечная, вечная не мае формы. У форме – сутнасць матэрыяльнага жыцця. А яно льецца, як рака, змяняецца, як косы сонца ў каплях расы. Чалавечая душа – такая ж капелька, іграючая кветкамі косаў. Трэба ж не сціскаць, не хаваць футлярамі гэтай ігры. Трэба даць поўную магчымасць зіхацець нялічаным багаццем фарбаў. У гэтым сэнс жыцця і яго хараство. У прытарнаванні формаў жыцця да гэтай зменнасці, ліючасці, у шуканні формаў жыцця эластычных, цякучых, зменных, змест будучыні, змест індывідуальнага і сацыяльнага ідэалу. Частка трэцяя. Творчасць як жыццёвая падстава, творчасць як касмічная сіла, сучасная палітычная чыннасць не запэўнее сацыяльнай творчасці, незалежніцкае імкненне, усё існуючае разумна, усё існуючае неразумна, усё існуючае творча. Да нашай пары мэтай выхавання было навучыць жыццю. Гэта значыць даць чалавеку гатовыя шаблёны, як кіравацца ў тых ці іншых выпадках. Выхаванне імкнула, каб выпрацаваць у чалавеку пашану да прызнаных праўд, каб імі кіравалася чалавечае сумленне. Існавала і існуе перакананне, што ёсць нейкі філасофскі камень, які памагае на ўсіх шляхах і сцежках. І вось што выпрацавалі такія зданні. Таннае самаздавальненне, духавае мяшчанства, стаячае балота, адсутнасць творчасці. Правда, трудней кожную часіну тварыць, чым ужываць гатовае. Лягчэй здаваляцца зацверджаным прыкладам, чым шукаць адпаведнейшага. Але хараство і шчасце жыцця якраз залежыць ад таго, ці партэрнаваны да яго, ці адпавядаюць яму формы, у якія жыццё укладаецца. Тут не можа быць нічога гатовага, навучанага, зацверджанага. Тут не падойдуць старыя шаблёны, бо яны зробяцца толькі гвалтоўнымі, непатрэбнымі і цяжкімі. Сапраўднай падставай жыцця можа быць толькі творчасць, творчасць на кожным кроку, у штодзённай працы, у сямейных адносінах, у грамадскім руху. Толькі тады жыцця не будзе сціскаць формы, і чалавек здаволіць сваё прыроднае імкненне быць тварцом. Цяпер жыццё поўна нядолі, бо мы не ўмеем быць творцамі. Мы робім з нашага жыцця немілую ні сабе, нікому іншаму турму. І нерухомы, нетворчы дух пануе ў нашай панурай штодзённасці. Нетворчыя рабы мы лёгка схіляемся перад кожным ідалам формай. Толькі невялічкая частка людзей хочуць быць сапраўднымі тварцамі, ды заказаны ім творчыя шляхі ў абшары грамадзянскай асабістай штодзённасці. І ўся іх творчая энергія кіруецца ў вольныя даліны мастацтва і навукі. Сапраўды, што такое мастацтва? Гэта перш-наперш тварэнне чыстай формы. Бесканечнае, невычарпальнае тварэнне. Чым вышэй мастацтва, тым ясней у ім самастойнае шуканне і стварэнне формы. Змест усё болей адрываецца ад жыцця, абасабляецца. Літаратура пераходзіць у музыку, малярства ў скульптуру, і ў музыцы гук пачынае жыць самастойным жыццём. Нас цікавіць гармонія гукаў у той форме, якую яны прымаюць у музычным творы. У скульптуры асобную значнасць мае цела, маса, которая пад рукой мастака пачынае жыць уласнай гармоніяй, якой няма ў сапраўдным жыцці. Праўда, такой гармоніі паміж зместам і формай у жыцці няма. І мастацтва нам дае толькі прыклад таго творчага жыцця, якое павінны тварыць і людзі. Што мы далей бачым у мастацтве? Ці яно калі-небудзь задаволена? Ці мастак калі-небудзь схінае галаву перад споўненым творам? Ці пакланяецца ён створанай форме? Не. Твор скончаны, душа выявілася, і далей, безупынна, безустанку. Для мастака няма такога самаздавалення. Калі душа выявілася ў адным вобразе, яна ўжо перарастае яго, шукае ў глыбіні сваё сонечнае істоты яшчэ глыбейшага, яшчэ адпаведнейшага сваёй нутранай праўдзе. Дзеля гэтага мастацтва не мае свайго канону, не мае зацверджаных шляхоў, абразкоў. Калі мастацтва ўступае на гэты шлях, яно гіне. Так было з усімі прыкладамі мастацкага акадэмізму. Апошні, як прызнанне азначаных шляхоў мастацтва і нейкіх абавязковых абразкоў, душыць вольны творчы дух і не творачы нічога новага нарэшце гіне ва ўласным соку. Вось як рашае пытанне аб цякучасці жывой чалавечай душы і патранаванне да яе формы вышэйшая чалавечая парода, найболей сумленная парода творцаў. Безустаннай творчасцю, адсутнасцю самазадавалення, вечным шуканнем, вечным імкненнем далей, у глыбіню жыцця. Вось і мы ў нашым штодзённым жыцці павінны стаць такімі тварцамі. Здзейснілі адну форму жыцця, а ўжо ў глыбіні душы хаваецца новае, яшчэ смутнае і невыразнае, а ўжо незадавалення, што дрэнна і тое, і гэта. Не глушыце такога незадавалення. І сапраўды, не ўсё існуючае разумна. Верце голасу вашага сумлення, жаданню змяніць, палепшыць жыццё. Разумней паляпшаць паступова, кожны дзень, слухаючы голасу сумлення, чым у гаротныя часы рэвалюцыяў не быць у сілах стрымліваць голасу помсты і крыўды. Хай не будзе для чалавека нічога нерухомага, святога, ні дактрын хаваючых усё жыццё ў труну выразнай формы, ні зацверджанай маралі на кожны дзень і гадзіну на кожнае уздыханне. Хай не будзе строгіх дырэктываў, падстаў, якіх незразумела і далёка пачуццю. Хай не будзе чалавекаў у футлярах, прыбраных золатам, з важнымі мінамі і пустых усярэдзіне. Як тыя гробы павапленыя. Бо ўсё гэта затрымлівае жыццё, пазбаўляе яго творчасці. Хай гучыць у сэрцы кожнага старое, як свет і як ён праўдзівае. Усё рушыцца, усё цячэ. Нельга два разы плёхнуцца ў адну раку. Душа чалавечая, што прыходзіць у свет падзівіцца з яго хараства, што прыходзіць адзін раз у свет, ні да каго не падобная, і адзіная на сваім шляху і назаўсёды выходзіць з матэрыяльнага жыцця, такая душа чалавечая павінна чуць сваё права жыць і тварыць, як кажа яе сумленне. Ніхто іншы не створыць душы, не заменіць ніводнага дня, ніводнай часіны яе самастойнага, самацэннага жыцця. Чалавечая душа, што прыйшла ў свет адбіць радасць ігры жыццевых косаў, напіцца іх цяплом і ласкай, павінна развярнуць усю моц свае творчасці, каб зліцца ў творчым тэмпе сусветнага дыхання, сусветнай гармоніі, прысутнасць якой адчувалі зорныя душы піфагарэйцаў, каб потым у жыццявым стамленні схіліцца ўзноў на ўлонне вялікай маткі матэрыі. Маткі невыразнасці, маткі непачатасці, поўнай сілы і моцы, поўнай смутку і ненароджанага жыцця. Матка-матэрыя – падстава ўсяго існуючага. У ёй зліты ўсе сілы – варожыя і кахаючыя, творчыя і руйнуючыя. Але сама яна – невыразнасць, незразумеласць, толькі магчымасць стварыць, а не самая творчасць. Яна – аснова жыцця. Як старавечны бог Ксенафана, камяк гразі, дзе змяшаная вада і зямля, паветра і агонь у невыразнасці, толькі ў магчымасці і жаданні радзіцца, стварыцца. Поўна яна смутку, поўна галасоў няясных, быццам шапатення нераспушчанага лісця, лепету нерадзіўшыхся дзяцей і звяркоў, быццам сокі жыцця бродзіць, шукаючы свету, чакаючы свайго нараджэння. Вось адхіляецца прадвечны туман, быццам хмары нараджаюцца, быццам тоненькія цуркі цягнуцца ўвыш, угару. Родзіцца першы нагад на жыццё. Падзяляецца свет і невыразнасць змроку. Але яшчэ няма самаго жыцця. Няма творчасці. А калі зазіхаціць першая маланка, шырокай бліскучай істужкай, злучаючы высокія, быццам пазбаўленыя цяжкасці хмары і цёмнае, чорнае, невыразнае ўлонне маці матэрыі, заграмяць грамніцы, патрасаючы выразным грукатам прадвечную безгалосасць, гэта прачхнуўся, выйшаўшы з лана маці, адвечны купала. Гэта яго павіншаванне сваёй матцы. Гэта першая ласка сваёй жонцы. І ўстамленне завеюшага цяпла, дажджу і свету пруць узвыш яшчэ ў зыбані да жыццёвага туману першыя расціны, каторым жыццё дае матка матэрыя і бласлаўляе прыгожай формай і хараством бацька купала. Жыватворны дух, жыватворная форма. Вось адвечная гармонія паміж невыразнасцю матэрыі, істотай усяго жывога, з творчым духам, который дае ўсяму жывому форму. І мы, злана маткі матэрыі, з вечным творчым духам агнявога купалы, прыходзім у свет, каб тварыць формы, каб з мацярынскай невыразнасці стварыць нешта па свайму образу і падобію, па образу нашай праменнай душы. Хай жа тое, што мы творым, не робіцца нашымі багамі, бо мы яго творым, а не яно нас. Калі асобная адзінка можа знайсці свой індывідуальны ратунак у мастацкай або навуковай творчасці, дык у сферы сацыяльнай справа стаіць не так проста. Сацыяльная творчасць затрымліваецца і робіцца блізка што немагчымай з дзвюх прычын. Першае, што некаторымі сацыяльнымі формамі карыстаюцца валодаючыя клясы і штучна затрымліваюць іх развіццё, а другое, што ўмовы сацыяльнай творчасці вымагаюць болей спрыяючых абставін, чымся для творчасці індывідуальнай. Нельга зразумець такой магчымасці, каб учарашні раб зрабіўся незалежным гаспадаром свайго жыцця, каб учарашні падмятальшчык вуліц апынуўся вольным мастаком. Дуже цяжка выхаваць у кожнай адзінцы імкненне да агульнай творчасці, зразуменне неабходнасці ісці наперад, а не здаваляцца існуючым. Дзеля гэтага да нашых часоў сацыяльная творчасць масаў ідзе не безупынна, а скокамі. Творчасць масаў павінна перамагчы інерцыю зацікаўленых клясаў, і заўсёды толькі праз пераварот і рэвалюцыю масы ідуць да сацыяльнай творчасці. Такі шлях ненармальны, негарманічны і неэканамічны ў страце чалавечай сілы. Масы павінны мець сталую магчымасць творчасці, але ў сучаснасці такой магчымасці нельга дасягнуць. Блізкая мінуўшчына вучыць нас, што адных рэвалюцыяў яшчэ далёка не даволі. Запэўніць творчасць сацыяльную можа толькі творчая адзінка, маса творчых асоб. Творчасць масаў грунтуецца на творчасці адзінак. Прыклад Расіі кажа нам, што рэвалюцыя без індывідуальнай творчасці – толькі вялікая смута без канца і прасвету. Выходзіць некі зачарованы круг. Для сацыяльнай творчасці павінна быць творчая адзінка, але ўзгадаванне гэтай адзінкі – у значнай частцы залежыць ад развіцця сацыяльнай творчасці. На жаль, усё тое, што цяпер робіцца ў грамадскім жыцці, якое мае свой найбольш інтэнсіўны выраз у палітычнай працы, вельмі далёка ад дасягнення сацыяльнай творчасці, ад узгадавання творчай адзінкі. Сучаснае грамадства, разбітае на клясы, хоча здзейсніць свой сацыяльны ідэал палітычным шляхам. Гэта значыць, захапіўшы ў свае рукі ўладу, альбо маючы на яе значны ўплыў. Грунтуючыся на нейкай клясе, кожная партыя мусіць праводзіць думкі, карысныя для яе клясы. Партыя заўсёды кажа аб рэальнай палітыцы, аб тым, што ў палітыцы няма сантыментаў, кажа аб канечнасці заднаважання інтарэсаў па іх сапраўднай грамадскай вазе. Гэта знача, што справа заўсёды канчаецца тым, што чыя вага большая, у каго матэрыяльная сіла вялікшая, той усім і круціць. Праўда, кожная партыя мае харошую праграму, якая пачынаецца словамі аб дабры ўсяго народу, дзе спамінаецца аб лепшых чалавечых ідэалах, але аб істоце харошых словаў трэба разважаць па дзеле. Напрыклад, Беларусі прыйшлося практычна пазнаёміцца з рознымі палітычнымі ўплывамі. Што ж можна сказаць аб партыях дэмакратычных? Перш-наперш, неадпаведнасць харошых слоў і дзела, у которой выяўляецца клясавая прагавітасць і ўсё душачае, гвалцячае, сціскаючае ў сваіх ланцугах духовае мяшчанства, аб якім казалі вышэй. Напавер, калі выяўляюцца вынікі рэальнай палітыкі, дык з-пад штандару з харошымі словамі, вольнае з вольнымі, роўнае з роўнымі, выглядае прагавіты твар шляхціца. І гэта зразумела, бо пры палітыцы рэальнай і дэмакратычнай, якая не хоча лавіць жураўлёў у небе, заўсёды ідзе аб скураных клясавых інтарэсах, аб скарыстанні абавязковага прымусовага стану рэчаў у гаспадарстве. Тут нельга думаць аб магчымасці сацыяльнай творчасці. Няздольнасць сацыяльнай працы ў палітычнай форме датычыцца ўсіх партый, устоячых на клясавым грунце. Карысна-клясавая адзнака характарызуе не толькі буржуазна-дэмакратычныя партыі, але і сацыялістычныя. Прызнаць палітычную няздольнасць сацыялізму тым горы, што да апошніх часоў сацыялізм быў адзінаю касулькаю, адзінай надзеяй на магчымасць лепшай будучыні. Сацыялістычныя мучанікі сваёй крывёй, сваім бязрадасным ахвярным жыццём, без святла і асабістага шчасця рабілі, здавалася, фундамент сонечнай будучыні. Пачатковы сацыялізм Оуэна, Фур'е, Сен-Сімона, які звалі утапічным, вязаў духовыя сувязі са ўсімі лепшымі барцамі за чалавецтва, першымі хрысціянамі, гуманістамі. На іх штандартах стаяла «шчасце ўсіх, шчасце адзінкі». Так яшчэ Піліп Фор у ноч перад лютавым паўстаннем парыжскага пралетарыяту 1848 году, не ведаючы аб дактрыне Маркса, што шлях сацыялізму ідзе праз захапленне палітычнай улады сацыялістычным пралетарыятам, Але чуючы моцна сваю сувязь з тым першым, што апавясціў воскрасенне праменнай чалавечай душы над цемраю і смерцю жыцця, пісаў так: «Божа, даруй нам тое, што мы не можам ісці па твайму шляху мучаніцтва, а станем заўтра на крывавую барацьбу». І шмат паўстаўшых сталі сапраўднымі мучанікамі. На кровавым шляху сацыялістычнага мучаніцтва летуцелі не аб захапленні ўлады, не аб дыктатуры штыха і кулямёта, а аб зваленні чалавечага духу, аб праменнасці жыцця для ўсіх зняважаных і пакрыўджаных. Так было да той пары, пакуль сацыялісты не пайшлі на палітычную працу ў буржуазным клясавым гаспадарстве. Пачынаючы ад Маркса, згаслі вялікія жаданні і лятункі аб вольным чалавеку. Замест утопіяў высунулася навучная ідэя захаплення палітычнага апарату, каб сілком вясці масы ў сацыялістычны рай. Натхнённасць сацыялізму знікла, змянілася пустой буржуазнага характару крыважэрнай дактрынаю. Маркс спусціў сацыялізм з утапічнага неба ў роўнь звычайнай дэмакратычнай партыі, якая марыць аб захапленні ўлады, змяніўшы святую справу чалавечага вызвалення на дасягненне клясавай перамогі. Праўда, трэба ўзяць пад увагу, што тут ідзе аб клясе прыгнечанай, абрабаванай, але кожны, хто ведае сучасныя адносіны, павінен прызнаць, што з учарашняга раба выходзіць найлепшы рабаўладца. Значыць, справа не ў тым, хто будзе каваць кайданы, а хто будзе насіць іх. Справа ў тым, каб зусім спыніць няволю. Марксісты адкажуць, што ў ідэале захаплення ўлады і дыктатуры ёсць адсутнасць прыгнечаных, бо ўладаром павінны быць усе прыгнечаныя, усе працуючыя. На павер выходзіць не так. Як толькі выяўляецца элемент улады, яна заўсёды застаецца ў руках невялікай групы. Такая ўжо істота улады. Марксізм лічыць магчымым даць уладу толькі пралетарыяту, ну а сялянства павінна цярпець яго, хоць і працоўную, але дыктатуру. Значыць, ужо рабы і ўладары ёсць. І прыклад камуністычнага доследу Расіі сведчыць, што працоўныя ўладары могуць быць вельмі жорсткія і несправядлівыя да сваіх працуючых рабоў. Сур'ёзна казаць аб розніцы паміж сацыялізмам і камунізмам ведама няможна, бо ў іх адзін слуп – марксізм і дактрына захаплення ўлады. Тое, што робяць маскоўскія камуністы, у належачых абставінах паўтарылі б і варшаўскія сацыялісты. Розніца толькі ў тым, што сацыялісты болей практычныя рэалісты, а камуністы – рамантыкі не без дзіцячай самаўпэўненасці. Але як адзін, так і другі кірунак жадае здзейсніць дыктатуру пралетарыяту, абмінаючы другія безумоўна працоўныя клясы, бо аб апошніх марксізм заўсёды кажа з вялікім тактычным рэверансам. Ёсць яшчэ грамадскія кірункі, якія завуць сябе сацыялістамі, але з марксізмам супольнага маюць або мала, або варожа да яго настроены. Гэта тыя, што прызналі спадчыну утапічнага сацыялізму. На захадзе хрысціянскія сацыялісты, на ўсходзе народнікі. Палітычны іх выраз – эсэры. Беларускія рэвалюцыённыя сацыялісты, бывшыя эсэры, маючыя свае карані ў народніцтве, моцна адхіліліся ў бок марксізму. Што гэта? Наплывовае ці істотнае? Таксама будучыня. Гэтыя кірункі сацыялізму болей чулыя да справы агульначалавечага адраджэння. Вераць у неабходнасць творчай чалавечай адзінкі, меней апіраюцца на клясавы грунт, але практычна, як кожная секта, былі абхопленыя духовым мяшчанствам, застылі ў пакланенні дактрынам і аўтарытэтам і меней дасягнулі, чымся іх спрытныя калегі. Але трэба прызнаць, што гэты немарксісцкі сацыялізм мае жывыя карані ў грунце жыцця і змярцвеў толькі за свайго сектанства, вузкасці, духавага мяшчанства, которое пашкодзіла яму выйсці на шырокі шлях. Так не здолелі актыўныя палітычныя партыі развязаць справу вольнай творчай асобы сацыяльнай творчасці, бо ў ідэале кожны быў ланцуг, прымус, дыктатура як для іншых, так і на саміх сябе. Сучасныя партыйна-клясавыя групы і ўрады, што апіраюцца на такія групы, скончылі поўным банкрутствам. Сваімі сіламі, не грунтуючыся на ўсёй грамадзянскай працоўнай масе, а толькі баючыся і асцерагаючыся яе, яны не здолелі здзейсніць тых лёзнагаў, якія так шчодра абяцалі сваім народам. Усе дэмакратычныя вольнасці здратаваны дэмакратычнымі ўрадамі, сацыялістычны ідэал зусім далёка ад здзейснення ўрадамі, якія завуць сябе сацыялістычнымі. Ніхто з сучасных свядомых грамадзян, калі ён не атрымлівае значнай урадавай падмогі, шчыра не пойдзе бараніць афіцыйных перакананняў. Ніхто не пойдзе паміраць за гукі дэмакратычнай марсельезы ці сацыялістычнага інтэрнацыяналу. Так тыя, што пачыналі шумлівай палітычнай бутафорыі, вывернулі шубу шэрсцю ўверх. Іх сучасная гінучая сіла апіраецца пакуль на народнай цемнаце і несвядомасці, на прыхільнасці да гучных незразумелых формул заклінанняў. У апошнія гады беларусы практычна пазнаёміліся амаль што з усімі кірункамі палітычнай думкі. І хто б да нас не прыходзіў, ніхто не пытаў наш працоўны сялянскі народ, ці таго ён хоча. Ніхто не зацікавіўся, а як жа ён надумаў пабудаваць сваё жыццё. Нават магчымасці галосна гаварыць, ці тарнуецца тое, што нам прапануюць непрошаныя госці, не было дано беларускаму народу. Лёзунгі захацелі жыць і даводзілі сваю жыццёвасць сілай пагрозы, расстрэлу, катаваннем гумовай палкай і здзекам над кожнай праявай свядомых адносін да свайго зместу. Толькі за сценкі ўсходу і захаду могуць пасведчыць, колькі чалавечых ахвяр прынесла Беларусь за самае маленькае імкненне быць сама сабой. Трудна ў такіх абставінах казаць аб сацыяльнай творчасці, калі да нас прыходзілі з гатовымі формуламі і прымушалі супакоіцца на такім пракруставым ложы. Казаць аб сацыяльнай творчасці ў нашым становішчы – гэта казаць непрыстойныя анекдоты ў доме мерцвяка. А жыццё цячэ? Можна з пэўнасцю сцвердзіць, што ўжо ўсё тое, з чым прыйшлі да народу нечаканыя апекуны, ўсё гэта ўжо спарахнела і зусім нягожа да жывога. Бо галоўнай умовы грамадзянскага жыцця, магчымасці тварыць, мы не маем. Перажытыя і тыя акалічнасці, якія мы наглядаем навокал сябе, кажуць нам, што запэўніць магчымасць грамадзянскай творчасці мы можам толькі ў радзе адсутнасці перш-наперш чужынскага прымусу. З гэтага выплывае падстава да неабходнасці палітычнай незалежнасці як першая падстава для народу быць самім сабой. У гэтым кірунку пачала працаваць беларуская палітычная думка. Але трэба адзначыць, што дамаганню незалежнасці як падставе грамадзянскай творчасці, гэтай творчасці і не хапала. Трэба прызнацца, што справа незалежнасці толькі ў першыя часы сваёй неазначанасці мела свой праўдзівы шчыры характар, за што той перыяд ураду Луцкевіча і можна назваць утапічным. Рамантычным. Калі ж справа незалежнасці скіравалася на практычны шлях сучаснай палітычнай працы, яна апынулася ў шпонах палітычнага прымусу, палітычна-клясавай зацікаўленасці, і ад сучаснай палітыкі мала чаго можа чакаць народ, быццам ён выкарыстае яе для свае народнай творчасці. Як жа стаіць справа ў жыцці? Першы беларускі ўрад, што стаяў на грунце прынцыповай незалежнасці, не дасягнуў ніякіх практычных вынікаў. Першымі спробамі рэальнай палітыкі былі спробы яго наступнікаў. Так, знаменитая найвышэйшая рада або дырэктория хацела згаварыцца са шляхоцкім урадам Пілсудскага. І пэўна, стоячы на грунце незалежнасці, дырэкторыя была фактычна блізка да здавальнення культурна-нацыянальнай аўтаноміі, аб чым сведчыць прамова ў польскім сойме прэм'ера Скульскага. Гэты кірунак як мала жыццёвы, практычна адкінуты. У ліпені 20-го года групка федералістычна настроенай беларускай інтэлігенцыі прызнала беларускі савецкі ўрад, савецкую Беларусь, за магчымасць легальнай працы. І гэтая спроба рассыпалася, не пакінуўшы нават ніякіх слядоў. Цяпер найболей рэальным шляхам здаецца ўмова эсэраўскага ўраду з ліцвінамі. Але і тут толькі сляпы не ўбачыць, што палітыка Міністэрства па беларускім справам у Ліцве сведчыць аб тым, што ліцвіны маюць уласныя зданні, непадобныя да зданняў саміх беларусаў. На гэтых кароткіх увагах хацелася затрымацца, каб паказаць, што ў сучасных умовах так далёка нам яшчэ да запэўнення грамадзянскай творчасці шляхам адной палітычнай працы. Ясна, што пад чужацкім панаваннем мы, як і іншыя здаровыя народы, ахвяраваныя на паўстанне або дэгенерацыю. Але і сучасная палітычная дзейнасць у кірунку незалежнасці, падгрунтаваная на захапленні ўлады палітычна-клясавымі органамі, мала можа здаволіць сумленнага чалавека. Яна не дасягае ўсё роўна забеспячэння грамадскай самадзейнасці і можа выклікаць новую роспач і незадавальненне. Нашы прарокі-песняры, мусіць, марылі аб сапраўдна вольным жыцці ў сваіх несмяротных абразах. І будзе ўнука ўпанавання там, дзе сягоння плача дзед, Янка Купала, аб праўдзівай незалежнай вольнасці духу. Прыйдзе к нам воля святая, чаканая, Алесь Гарун. Бо гэтыя пранікнёныя словы не могуць адносіцца да куртатай палітычнай незалежнасці пад ласкай сімпатычных суседзяў ці нават да незалежнасці гаспадарственнай з абавязковай дыктатурай якой-небудзь кіруючай клясай. Бо для нас, грамадзян беларусаў, усё роўна, хто паложыць на наш стол свой капыт у лякерках, ці свой шляхціц пан, ці сацыялістычны таварыш, ці запанелы мужик, не ў гэтым знойдзе свой выраз воля святая чаканая, не аб гэтым летуцелі вішчуны. І вось калі чалавек даволі малады сэрцам, каб мець надзею, што з жыцця можна зрабіць нешта цікавае і каштоўнае, затрымаецца думкай над сучасным жыццём, дык спачатку яму пачне здавацца, што выхаду няма, што светлая і праменная толькі мана, а на павер усё апынаецца пылам і гразю. Заправды, дзе ж той светагляд актыўных людзей, шчыра кахаючых працоўны народ, для якіх яго доля, іх доля? Дзе ж такі светагляд, каб ён здаволіў сумленнага чалавека? Усё існуючыя погляды на жыццё можна груба і прыблізна падзяліць на два станы. Адны кажуць, усё існуючае разумна, другія ж неразумна. Хай выбачыць нам Гегель, што мы яго формулу скарыстаем у тым сэнсе, як яе ўжывае грамадзянства, а не ў такім, як улажыў яе вялікі філёзаф. Прыхільнікі таго, што ўсё існуючае разумна, не становяць якой-небудзь выразнай групы. Тут мы знойдзем думкі і кірункі, належачыя да розных чалавечых груп. Найболей выразны прадстаўнік гэтага кірунку – афіцыяльнае хрысціянства, як яго тлумачыць духавенства. Любі бліжняга і не рыпайся, бо нічога не зробіш. Ніводзін волас не спадае з твае галавы па тваёй волі. Калі бачыш несправядлівасць, гэта ад Бога, так павінна быць. Паважай начальнікаў, не лай багатых, бо нічога не паможа. Быццам так запавядаў той. Быццам такі гнілы спакой запавядаў той, хто казаў. Не мір прынёс я вам, а меч. Быццам той казаў паважаць безумоўна старэйшых, хто блішчучы вачыма мятаў на іх громы і самую крыўдную лаянку, ліцамеры, змеі, параджэнні ехідны, вар'яты і сляпыя, хай упадзе на вас уся кроў праведная, якую вы пралілі. Вось застаўляецца дом ваш пуст, і гразіў ім вечным агнём і скрыгатаннем зубоў і праклёнам, як на няплодную смакоўніцу. На Маісеевым сядалішчы селі кніжнікі і фарысеі. Гэта ж літаральна адносіцца да сучасных прапаведнікаў афіцыяльнага хрысціянства, которые забыліся аб тым, што і айцом нікога не завеце, бо адзін у вас айцец на небе, і настаўнікамі не завецеся, бо адзін настаўнік – Христос. Сучасныя айцы і настаўнікі высмакталі з пальца тое, чаму вучыць народ і істота вялікага нясмертнага вучэння, у іх вуснах пажоўкла, ссохла, страціла жывы дух. Христос сказаў, што мы сыны Божыя. Нам кажуць, што мы дзеці нячысціка. Ён казаў, што мы павінны рабіць волю айца нашага нябеснага. Сучасныя айцы і настаўнікі, што іхнюю, бо вольны творчы дух не ад Бога, а ад нячысціка. Так адмаўляецца творчасць, імкненне да святлейшага, а жыццё ганяецца ў форму, у выгляднай набожнасці. А вось з другога канца вучэння аб разумнасці існуючага. Усе факты грамадзянскага жыцця знаходзяцца ў залежнасці ад гістарычнай неабходнасці. Тое, што ёсць, мае сваю гістарычную падставу. Такая істота погляду на жыццё, як рэформа сацыялістых, якіх камуністы завуць сацыял-здрайцамі, так і кожнага, хто хацеў нешта стварыць жыцця і спасаваў перад ім. Мы бачылі праменнасць паходжання самага сацыялізму, а рэфармісты кажуць, вось гэтае з'явішча жыцця, гістарычнае, неабходнае, значыць і сацыялісты нават іх павінны прыняць. Браніць бацькаўшчыну трэба, значыць трэба войска. Трэба войска, патрэбны вайсковы крэдыт. Вайна вымагае тайны, значыць гэтыя крэдыты не падлягаюць народнаму кантролю. Так рэфармісты адмаўляюцца патроху ад усіх жаданняў сацыялізму, трацячы сэнс свайго існавання. Вынік з гэтага той, што разам з разумным пачынае існаваць неразумнае. І калі жыццё прынята цалкам, то трэба прымаць усе яго бакі. І вось калі вы сустракаеце чалавека, які згаджаецца з асновай існуючага, проці дэталяў ён можа рабіць апазіцыю, дык робіцца ясным, што творчае і жывое ў ім памерла, што ён здольны толькі на маленькае, што яму не дасягнуць агульнага і вечнага. Ёсць другі тып светапогляду. Усё існуючае неразумна. Тады, не хапаючая папярэдняму тыпу актуальнасць у грунтоўным перабудаванні жыцця, кідаецца ў другую скрайнасць. Так далей жыць нельга. Любімы выраз Бакуніна і бакунізм з'яўляецца найболей ясным прыкладам гэтага ультраактыўнага светапогляду. Мы стары свет зруйнуем да аснавання, а затым мы наш, мы новы свет збудуем, хто быў нічым, той будзе ўсім. Так пяюць сучасныя актывісты, прыхільнікі трэцяга інтэрнацыяналу. Іх дослед зроблены. Ад старой Расіі не засталося і камяня на камяні. Грунт жыцця стаў новым, але чаму ж у дэталях жыццё так прыкра падобна да старога? Чаму трудавая павіннасць падобна да паншчыны? Сучасныя адміністратары да старых гараднічых? Чаму адкрыта кажуць, не абманеш, не паедзеш? Чаму ў працоўнай рэспубліцы ніхто літаральна не мае магчымасці жыць з уласнай працы, а павінен шукаць непрацоўнага заробку? У спекуляцыі, хабарніцтве і іншым, што забаронена законам. Чаму гэта дэталь жыцця так здзекуюцца з яго, калі зменена самая аснова? Ёсць і ў сучасных камуністах свайго гатунку рэфармісты і хрысціянскія маралісты, якія кажуць, што наагул усё добра, а перашкаджаюць толькі маленькія недастаткі механізма, што вінавата не змена асновы, а гэтыя самыя дэталі. Тут маем ужо справу з вечнай праявай духовага мяшчанства. Справа ж пэўне толькі ў тым, што на змененым грунце жыцця людзям не хапае творчай здольнасці, каб вытварыць адносна да новага грунту і ўсе дэталі. Не хапае творчай энергіі, і мімаволі драбніцы вяртаюцца да старога, абяртаючы жыццё ў дрэнную карыкатуру на новае віно ў старым мяху або труп, убраны ў балёвую вопратку. Гэтага страшнага выгляду спужаліся найбольш сумленныя камуністы. Пасля актыўнага выступлення нямецкай камуністычнай партыі ў марте, творчасць якое вызначылася ў сотнях смерцяў, узрывах, псаванні дарог ды іншым, іх быўшы правадыр Леві адхіліўся ад іх, пачаўшы галосна маракаваць. «Таварышча, што вы робіце? Што вы кажаце аб долі і волі работнікаў? Чаму кідаеце іх на смерць, голад і нядолю?» Так кліча і кожны шчыры прыхільнік працоўных масаў. Сама Кляра Цеткін зрабіла прапазіцыю аб змене партыйнай тактыкі, якая больш падобна да бакунізму, чымся камунізму. Абодва погляды на жыццё, як існуючае ўсё разумна, так і праціўны, маюць у сабе частку праўды. Першыя кажуць аб магчымасці змены цэлага і патрэбы працаваць над дэталямі. Тут ёсць рацыя, бо чалавек павінен тварыць жыццё цалкам і ў вялікім, і ў малым. А патрэба тварыць вялікае вечнае, што здаецца немагчымым першаму светагляду, падчыркнена другім кірункам. Чалавек павінен тварыць вялікае. Ён чуе, што ён сын Божы, што ён частка Бога, што ён павінен тварыць волю айца свайго. Так абодва кірункі зліваюцца ў адзін. Усё існучае – творча. Гэта значыць вымагае творчасці, працы. А што існуючага няма ні разумнага, ні неразумнага. Пакуль яно існуе, як бы стаіць патуль, яно неразумна і вымагае творчасці. Цераз творчасці яно імкне да разумнага. Але па сваім здзяйсненні зараз жа робіцца неразумным, гэтак значыць, вымагае новае творчасці. У жывым няма неразумнага, ні неразумнага. Гэта катэгорыі нежывога. Жыццё вечна імкнецца, ліецца, цячэ. Вечны творчы працэс ад неразумнага да разумнага і ніколішняе недасягненне да апошняга – вось істота жыццёвага працэсу. Частка чацвёртая. Гістарычнае шуканне непрымусовых формаў сацыяльнага аб'яднання, сучасная кааперацыя як узор непрымусовага злучэння. Адвечны шлях. Няхай сучасная палітычна-грамадская дзейнасць банкрут, няхай найбольш пашыраныя светапогляды не развязваюць найбольш канечных жыццёвых пытанняў, а выхад ёсць. Пыл адвеку. Мігаціць адвечны вясновы прасвет. Ён у сталай творчасці, безупынны, безустанны. Непрымусовае гаспадарства, несучасныя палітычныя партыі, пачынаючы ад чырвона-сацыялістычных і канчаючы чорна-клерыкальнымі, якія летуцяць аб захапленні ўлады і аб бязлітаснай дыктатуры, не выхаваюць творчага чалавека, будучы на іх. Духовая смерць. Неабходна стварэнне новых сацыяльных аб'яднанняў, у якіх гарманізавалася б магчымасць існавання вольнай незалежнай адзінкі асобы і плоднай сацыяльнай паступовай працы, не затрыманай прыгавітым эгаізмам адзінкі. Незалежная творчая адзінка ў творчым няўздзержаным адзіночным эгаізмам хаўруся – ідэал будучыны. Ён быў часткай здзейснены ў прошласці, у малой долі ёсць і цяпер. Самыя пачатковыя людскія грамадкі былі пабудаваны на падставе прымусу. І пачатковы радавы камунізм, і сямейныя калектывы, на якія распалася радавая камунна, былі пабудаваны на абавязковай прыналежнасці кожнага сябра да свайго роду або сям'і. У нутраных адносінах панавала старое абычаёвае права ды воля старшага як безумоўная ўлада. Трудна было шукаючы адзінцы задаволіцца такімі абставінамі. Яна рвалася на волю, але там чакалі яе дзікія звяры, голад, небяспечнасць. У грамадзе прымус, неадпаведная жаданням праца, здзек дужэйшых над слабымі, і вось яднаюцца грамадкі незадаволеных і адыходзяць ад роднага карэння. Прадгістарычныя часы і ранейшая гісторыя славянаў ведае бязліку гэткія грамадкі аб'яднанні, которые шукаюць новага жыцця, новая доля. Беларускія сябрыны, паўночнаславянскія ватагі, чарнагорскія ўдружэнні, чэшскія задругі, то на лёгкіх чаўнах па рэках і морах, то сухім шляхам ідуць на новыя месцы, займаюцца промысламі, творачы сабе жыццё, якое ім здаецца лепшым. Калі сябру што не падабаецца, ён вольны пакінуць сябрыну, адысці. Калі ўсе незадаволеныя, сябрына распадаецца і сябры ідуць шукаць лепшыя долі. Такім крокам ідзе славянская калінізацыя, пакуль цяжкая рука земскай улады не накладае ярмо на новыя калоніі і не аплятае іх прымусам гаспадарственнасці. Да позняга веку затрымалася адна такая грамада, якая давала магчымасць дыхаць іншым паветрам украінскім і беларускім сялянам. Гэта Запарожская сеча. Адсутнасць прымусу ад сваіх сяброў была галоўнай яе адказнасцю. Прыходзіў, хто хацеў, і адыходзіў, калі яму падабалася. Сеча з аружжам у руках бараніла чалавечае права на волю і незалежнасць, але ніколі не была разбойным гняздом гультаёў і зладзеяў, як яе хочуць выставіць шляхоцкія гісторыкі. Запарожцы жылі працай, займаліся гандлем, ездзілі чумакаваць пасоль у Крым, займаліся рыбным і звярыным промыслам, некаторыя нават працавалі на раллі ў сваіх хутарах. Але пацяг давольнага, беспрамусовага існавання гнаў іх зноў із правага і з левага берагу Дняпра у назаўсёды сытую і добра ўбраную сечу, каб тут даць волю сваім індывідуальным жаданням, хоць і былі яны вельмі простыя і здаваліся гульнёй, добрым таварыствам і першабытным спортам. Цяпер існаванне такіх рыцарстваў-братстваў немагчыма, а шкада. Бо прымусовая партыйна-клясавая гаспадарственнасць на ўсё павінна налажыць свой штэмпель. Дык праявы з'яднання вольных адзінак у непрымусовыя грамады ўсё ж такі ёсць у тых кірунках жыцця, дзе іх забараніць нельга. Сучасная кааперацыя, якая працуе толькі ў эканамічным кірунку, з'яўляецца адным з узораў непрымусовага аб'яднання. Некаторым такое цверджанне можа здацца смешным, калі глянуць на сучасную, тым болей краёвую кааперацыю, якая ўся ўпэцкалася ў селядцовым сосе і, здаецца, болей пасвяціла свае сілы нячыстай спекуляцыі, чымся ідэя стварэння вольнай адзінкі ў вольным хаўрусе. Але на павер выходзіць, што кааперацыя – адзінае грамадзянскае з'явішча, якое непрымусова аб'ядноўвае сяброў і не дэкларуе прымусу для іншых. Трэба адзначыць, што ў кааперацыі, нягледзячы на яе сур'ёзныя жыццёвыя заданні і вагу, няма нічога падобнага да палітычнай платформы. Кааперацыя не мае адзінага ідэалу, які мог бы зрабіцца молахам кааперацыйнага руху, вымагаючым чалавечых ахвяр. Рух кааперацыі кіруецца выняткава жыццёвымі заданнямі, і ніякай папярэдняй ідэёвасці ў ім няма. Былі спробы ў гэтым кірунку, каб стварыць кааперацыйны ідэал, якія скончыліся адно няўдачаю. Перад існуючымі ідэаламі, буржуазным і сацыялістычным, кааперацыя ў сваёй цэласці галавы не схіляе. Рух сацыялістычнай кааперацыі, дзе яна падпарадкоўваецца марксісцкаму ідэалу, толькі вынятак, які яшчэ больш падчырквае агульнае правіла. Кааперацыя не кажа: «Я маю гатовую праўду, прыходзь і бяры». Яна толькі кажа: «Твары, творачы, руйнуем». У кааперацыі няма гатовых шаблёнаў, штампаў на кожны выпадак жыцця. Калі такія штампы з'яўляюцца, жыццё іх выкідае вельмі лёгка, без рэвалюцыяў, за вакно. У сваім аб'яднанні асоб кааперацыя не застаецца абавязковай. Калі табе па дарозе, ідзі разам, а не, ідзі куды хочаш. Жыццё такое вялікае і яшчэ незразумелае, што не можа быць штампаваных для ўсіх абавязковых шляхоў. Кааперацыя не мае гатовых рэцэптаў паляпшэння жыцця. Маючы вялікія эканамічныя заданні, яна ведае, што сваімі кааператывамі не змесціць усяго гандлю і вытвару. Калі ёсць незразумелыя тэарэтыкі, Шарль Жыт, што кажуць, быццам кааперацыя захопіць усю эканамічную справу ў свае рукі, дык сапраўдная кааперацыя адказвае яму: «Дурны хлопец, ці можна жыццю прадмаўляць гатовыя шляхі?» Але пэўна, што праўдзівы жыццёвы кірунак той, якім ідзе кааперацыя. Пэўна, што выпрашэнне будучыні ў знішчэнні прымусу, у аб'яднанні ўсяго грамадства для задавалення яго патрэбаў у такія грамады, якія падобны да сучасных кааператываў. Кожны павінен быць вольны ў сваіх жаданнях. Ніякіх прымусовых ахвяр, ніякіх багоў не павінна быць. Вытвар, гандаль, прасвета, гаспадарчыя патрэбы задаваляюцца вольнымі аб'яднаннямі спажыўцоў і вытворцаў. Гэта здаецца цяпер дзіўным і немагчымым, але жыццё кіруецца на гэты шлях. Мы надта здэмаралізаваны прымусам, што не можам адразу стаць вольнымі. Нават марыць аб гэтым. Але галоўнае жаданне чалавека – гэта жаданне быць вольным, быць тварцом свайго жыцця. Тыя перашкоды, што здаюцца нязломнымі, упадуць разам з прымусам. Такія забабоны, як прыватная ўласнасць, якая становіць камень датыкання буржуазных і сацыялістычных вучэнняў, яны згінуць як туман перад сонцам, калі згіне прымус. Калі запануе вольная творчая асоба. Прымусам не абараніць прыватнай ўласнасці і не знішчыць яе. Добры прыклад зноў – Расія. Там і знішчана не толькі ўласнасць на нерухомасць, але і сама нерухомасць, затое ўласнасць на рухомыя рэчы яшчэ павялічылася. Ні ў адной старонцы жыццё чалавека не раўняецца некалькім фунтам хлеба, а ў Расіі гэта факт. Адсутнасць прымусу павінна пранікнуць увесь грамадскі быт, палітычны, эканамічны, маральны бакі жыцця, бо толькі з гэтай умовай знойдзе свой выраз творчасць як асобы, так і сацыяльнага цэлага. У гэтым наша надзея. У гэтым нагад на працвет і сапраўдны жыццёвы кірунак. Не адразу ўсяго дасягнуць, не адразу выхаваць творчую адзінку. Будучыня належыць да творчай асобы, але яшчэ доўгія гады мёртвыя будуць хаваць сваіх мерцвякоў. І нечалавечы ціск, і неміласэрная рэвалюцыя, і паўстанні павінны яшчэ перанесці чалавецтва. Тое, што існуе цяпер, прымусовае гаспадарства, урады, цвёрды закон, турма, кара ёсць вынік чалавечай грамадзянскай нятворчасці. Гэта ўсё згіне не пад прымусам, не будзе зруйнавана сілай, а будзе зруйнавана далейшай чалавечай творчасцю. Бо калі сілай знішчыць існуючы парадак, дык нятворчасць сучаснай чалавечай масы створыць сабе назаўтра яшчэ горшыя кайданы, турмы і мукі. Такі дослед усіх рэвалюцыяў спрадвечнасці і сучаснасці. Тыя погляды, якія тут выяўлены, шмат каму здаюцца анархізмам. Ад гэтага шыльду, як ад кожнае іншае вызначаючая форма, трэба адмовіцца, бо ён мае ўжо свой перакручаны жыццёвы змест. І замест развагі лепей прывесці для з'яснення такую расійскую частушку. Анархістику тащил полушубок Тёткин, ахтамуль его учил господин Кропоткин. Гэты эскізы мелі на мэце не правядзення якіх-небудзь групавых поглядаў, а выяўлення тае істоты жыцця, якая існавала ад самага пачатку чалавецтва і рабіла спробы зрэалізавацца ў розных кірунках. Элінскай культуры, хрысціянстве, гуманізме, у дэмакратычным і сацыялістычным рухам, паміж іншым і ў анархізме, пакуль усе гэтыя рухі не змярцвіла застылая форма. На шляху чалавечай творчасці вырастала перашкода ў постаці, хочучай валодаць формы. І форма захапляла жыццё, дыктавала свае умовы. А чалавечая душа рвалася з яе кайданоў. Хацела спарадкаваць жыццё так, як казала ўласнае сумленне. Хацела ісці за сваімі ўласнымі імкненнямі. І чула, што гэта не патрэбна, звязваць ярма цяжкія і незнасімыя і ўскладаць на плечы людзям. І ўцякала ад гвалцячага жыцця, шукала свайго ратунку. І як вызваленне яшчэ на зары чалавецтва, згучэлі чароўныя вечна прыгожыя, вечна жывыя словы Бога аднаўлення, Бога ўваскрасення. Прыходзьце да мяне ўсе струджаныя і пакрыўджаныя, і я супакою вас. Бярыце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я сціплы і смірны сэрцам, і знойдзеце спакой душам вашым, бо ярмо маё добрае, а цяжар мой лёгкі. Так у глыбіні вякоў знайшло свой выраз імкнення здаровай чалавечай душы ісці ўласным шляхам да боскай творчасці, скінуўшы ланцугі тугі і пакуты. І цяпер, прабуджаная да творчасці народныя масы, чуючы ў сабе прысутнасць творчай міравой душы, з пэўнасцю кажуць: творачы, зруйнуем. Вільня, 12 траўня 1921 году.